الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. په دې صورت کې الله رب العزت د انسان د تاوان یو درې خيونه ذکر کوي. د انسان د تاوان یو درې خيونه ذکر کوي چې دا درې خيونه چا کی وي نو دا په دنیا او آخرت کې د عزت تاوان ذریعہ ده. فرمای ویل هلاکت او تباہی دی وی لکل همزا. دغه چې ګوره اډمبني آیات کې دوه سيزونه دي همزا او لمزا. د دې علماء کرامو ذکر کړي چې همزا او لمزا څه لوي. امام قرطبی روح المانی او دینور ویلی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چې همزا ویل کی القطاق چغل مارتا. دې کې وای الله وای هلاکت او تباہی دی وی لکل همزا د هر چغل مار د پاره چې دا دی یو خبره بل تر سہی پنیت د شر او د فساد. او کله وی یار نیت د خیر دی خو دی یو خبره بل تر رسول دا چغلی وی چغلی گناه کبیره ده. اور الله حبیب فرمایلی بخاری شریف حدیث ته لا يدخل الجنه نما چغل مار سړی وسنه کی دا به جنت ته نه. نبی علیہ السلام فرمائے شرار عباد اللہ عباد اللہ تعالی المشاؤون بالنمیمہ دا اللہ بندگانو کی ناکارا اغدی چدی چغلی سروڑل روڑل یو چغلی یو توڑی دا بلبل توڑی. المفسدون بین الاحبہ چدی دا دوستانو کو منس کی فساد راولی نو دا ہمزے و معنی و چغل مار چغل مار چغلی گناہ کبیرہ را دیو خبر اول توڑل دو کسان جنگول دو کسان او پمنس کی فساد چور. او لو مزے لکی یا غا چا ته جدی په خلکو کې عیبونه لټای عیبونه لټای لدا العیاب توي. او دیم قول د مفسرین دا چې هما دا سړی دی الذي یغتاب و یطعن فی وجه الرجل مخامخ دی غیبت کوي او مخامخ در باندې عیبونه ایبونه اچي نو د توي هو مزا. او لو مزا غچالوي چې ستا غیبت کوي پتا دروغ کړي کوششه نو هو مزا مخامخ غیبت کوون کی توي او عیب لګون کی توي. او لو مزا کوششه نو هو مزا مخامخ غیبت کوون کی توي او عیب لګون کی توي. او لو مزا کوششه توي که یو مسلمان دے مومن دے او یو سره مخامخ داغ غیبت کئی او پاغ کی عیبونه لټئی نو الله وای دد پار دین د جهنم غویل کندوی هلاکت او تباہی. او که یو مسلمان نشتا او پشی شا داغ غیبت کئی داغ غیبت کئی یا پشی شا پاغ کی عیبونه لټئی نو الله وای دد پار دین هلاکت او تباہی. او د قران او د سنت دیر نصوص دی چی غیبت حرام نه بلکې دا الله حبیب فرمایلی الغیبت اشد من الزنا غیبت په گناہ کې د زنا نه سیوا ده. غیبت په گناہ کې د زنا نه سیوا ده. او غیبت سلوی یو سړی کې یو شی موجود ده او ته په شیشا د هغه څخه ذکر کړي او که پکې نه وي نو ده ته بهتان وایي. بهتان په گناہ کې د غیبت نه ده پاسر. ویلن حلاکت دیوی اللہ وی لکل همزہ دا پار دا ہر یو پشی شا غیبت کو ان کی او عیب لگا ان کی لمزہ او چھ مخامخ غیبتو نہ کئی او دارنگی مخامخ پہ یو مسلمان کی عیب لگے دیو جنا مسلمان کی عیبو نہ بن لگے. دیو جنا دا مسلم دا وی کی او سرے پہ گناہ کی اختر ہے او تو دا کوشش کے چھ دے دی گناہ نہ لری شنو نیتو نہ دو قسم ہے. کچرستا مقصد دا وی او دا غی ذکر کې جدا سے مکه او شرمول له مقصد وی نو دا دعوت نه دی دا دین نه دی دا تبلیغ نه دی بلکې دا گناهی کبیره ده. او کستا له در دیږي او په دې نیت باندې کې جدا گناه دا نقصان دی دا مکه وا ناغه کې نیت پورې کار دی. یو جنادام راغلی وی او سړی قبل د گناه نه منې کوي خو مقصد دا غی شرمول نه نو دا سړی به ترغی ملکیږي نه چې په خپل وکه دی گناه کې اختکی نو په دعوت او تبلیغ کې د بل شرمول د بل بیزتی مقصد نه وي بلکې خیر خواهی دی مقصد وي. ویلن هلاکت دی لکل همزا د پاره د هر یو پشی شا غیبت کوونکی او عیب لګوونکی. لمزا چې مخامخ غیبت کوي او دارنګ مخامخ عیب لګي. دا دیا ناکار خوی نشول یو همزا دویم لمزا درم ناکار خوی چی ذکر کئی اللذی دا کس دے جمع مالا چی مال جمع کڑے وعددہو او غشمیری یا وعددہو دا مال تیار کڑے چی دا بما دا مصیبتون او تکلیفون او نبچ کئی عقیدے دادا چی دا تکلیف او مصیبت نمال بچ کھول کئی حالان کی مال بوی دولت بوی اقتدار بوی کچی مصیبت راضی نو مال غیل رکاوت نشی جوڑے دے یو مانا لایات دا موعددہو دا مال دا مسائب دا پارا تیار کرے پا دی عقیدے چی دا مسائب دا دین مما دا مال بچ کرے اللذی جمع مالا دا آغا کستے چی جمع کرے دا مال وعددہو او شمیری غیل را آدھر ایک علماء علی تلی مضمت دا آغا مال لے چی تا جمع کرے دے خدا اللہ حق پا کنا دا کے ورنک دا اللہ حق سڑے دا کئی نو مال جمع کول پا شریعت کی مضموب نہیں چی حلال مال وی او حلال مال سڑی جمع کرے دا اللہ حق پا کنا ہی رہی نو دا مال دا دی جمع کول پا شریعت کی مضموب نہیں او کمال غلطی طریقی سرائی یا دا حلال جمع کرے خواغی کی دا اللہ حق نا دا کے نو دا سے جمع کول دا مضمت تے اللذی جمع مالا دا آغا کستے چی مال جمع کرے وعددہو غشمیری یحسب دے گمان کئی ان مالہو اخلدہ چی دا مال دا دبا اخلدہ امیشہ پاتی کی دل رب دنیا کی یہ رہی بز دا مال لے او دا با دا مسائب و تکالیف و نما بچ کی او پا ما با زوال و فنا رانش یحسب ان مالہو اخلدہ دے گمان کئی چی دا مال دا اخلدہ یو مانا داوا امیشہ دا پریزی دل رب دنیا کی یا دا ماناوا یحسب دے گمان کئی ان مالہو اخلدہ چی دا مال لدب دسر آمیشے اللہ ویکاللہ دارنگی ندا لینبغن فی الحتوما خام خاورتاو بکڑیشی دے پا حتوما کی دا جہنم کو نمونو کی یونن دے حتوما او دا حتوما دا مبالغی سی غوا حتوما ستوئی یعنی اغا اورتوئی چابا دکی واندامون زری زری کی حتوما ماناوا دلدل کول چی اوشے دلدل کی او زری زری کی دا جہنم پا طبقاتو کی او طبقہ دا حتوما دا جہنم پا نمونو کی او نم دا حتوما لکہ سرنگ دے دا خلقوی ذتینا اغا دلدل کی غیبت کی او عیب لگئی مال جمع کی دا خلقو حق نا دا کی نو اللہ وی کلا دارنگی ندا لینبغن فی الحتوما خام خاور ارتاو بکنشی نبز غرزو ملوئی لکہ او گندہ شیر ایتی ورو غرزے کر کہتے کہ وروی غرزے ورو با غرزو لشی دے فی الحتوما پاغ حتوما کی وما ادراک سشیفو و کتال رئے حبیب مل حتوما چی حتوما سشیر ہے بدی سورہ مبارکہ کی سورہ حمزہ کی اللہ دری نقصانات و عیبان دیو انسان دی تاوان و دی تباہی یو پاغی کی دیو مسلمان کوشش غیبت کو لو پاغ کی عیب و نقصان لٹول او دویم ناکار خوی و عادت مخامخ دیو مسلمان غیبت کو او پاغبان عیب لگول او درم ناکار خیو مال جمع کول خپاغی کی دا اللہ حقوق نادا کول فرمائے دیو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائی ویلن ہلاکت و تباہی دا یا ویل دی جہنم پکندو کی و کند دا ویلن ہلاکت و تباہی دیوی لکل ہمزا د پار د ہر یو کوششا غیبت کو ان کی او عیب لگ ان کی لو مذاب او چ مخامخ غیبت نہ کئی او عیب نہ لگئی تو مسلمانانو باندے الذی دا کس دے جمع مالن چ جمع کڑے دے مال وعددہ او شمیری غیلرا بار بار شمیری دا اللہ لارکین لگئی یعنی بخیل لے یا وعددہو یو مانا در تدام تیروا وعددہو تیاری خید پارد تکالیفو پدی خیال چی دام مال بمان تکلیفو نلرکی یحسبو خیال و گمان کوی دے ان مالہ اخلدا چه دا مال دے دا اخلدا میں شب پاتی کی دل رپ دنیا کی یا یو مانا دا و یحسب گمان کوی ان مالہ اخلدا چه دا مال دے دا بگنی دا سرا میں شوی کلا اللہ و ایدارنگ ندا لَيُنْبَذَنَّ خَامَخَا وَرُبَ غُرْزُولِ شِي فِي الْخُطْوَمَا وَخُطْوَمَ مُقَامْ کی دار جہنم نمنو کی او نم دے او خُطْوَمَ خْفَلَ مَعْنَا وَدَلْدُلْ قُول دو خُطْوَمَ خْفَلَ مَعْنَا وَدَلْدُلْ قُول امام قرطبی وی خُطْوَمَ سَشَدِ وَهِيَ نَارُ اللَّهَ دَادَ اللَّهُ اُرْدِ او دا نمی ورتو بیخے سمیت بذالک لئنہا تکسرو کل ما یلقا فیہا کم شے چپکی ور غرزو لشینو زرے زرے کئین حتم زرے زرے کولو لوئی باتو لوئی کلا دارنگن دا لیم بذننا خامخار تاو بکریشی فی الحطوما تو حطوما مقام کی وما دراک اوس شکو کو تالرا مل خطوما چس دے خطوما نار اللہ الموقدا اور دا اللہ دے بلکڑ شوے او دا حدیث کے راغلی زر کالت اور بل شو نو اغس شو آغا تکسر شو بیا پی زر کال بل شو نو تکسپین شو او بیا پی زر کا لبل شو نتک تور شو نار اللہ الموقدا اور دا اللہ دے بل کڑ شوے اللہ تی حغور تطول علی الافئدہ چور خیجی با پزرن باندی پزرن باندی بور خیجی داغی اثرات و گرمی و سوزید البزرن پوری رسی او دے اولی ہوئی چے تطول علی الافئدہ دنیاوی اور دا دے چپے او انسان بانے العیاذ باللہ لگی نو ترسو چے زل اللہ رسی اغمڑ بی زل پوری چے سو رسی نامڑ شرے او چون کی اغا دنیا کی او جہنم کے مرگ شتا دینا نندامو اب اس وزئی زل اللہ بورو رسی گی خوبیاب مرگ نرازی او چکل زل اللہ بورو رسی گی نو بیاب دانور بدن را واپش اللہ پناہی تیرا کی اللتی داہا اور دے تتولعو چورخی جبا علل افیدہ پزلنو باندے داغی سوزیدل بر تزڑپ و رورسی و بیاب مرگوا کی کینا او دزر ذکر پدی اعتبارو کو امام روح المانی وی چونکے دا مرکز دے دا غلط و قائدو دا غلط و خیالاتو کافر غلط عقیدہ پدی زلک جمع کرے وا نو اللہ وی دا غزلہ با دیزو سوزو چی دا تا دا غلط و قائد و مرکز جوڑ کرے زکر زلہ دا اللہ دا معرفت زیرے دیکھ دا اللہ دا محبت دا اللہ دا تعلق نے لاو بلشے بنزائے اللہ تی دا غور دے تتولعو چی ورخی جبال الافئدہ پزلن باندے اباز علماء تتولعو پا مانا دا خبردارین دے خبردارے بہا سے لئی پزلو نماننے دا مسئلہ دا مومن مسلمان کدو گناہ دا وجن جہنم تورو گرزی نو دا جہنم مور آغا سوزولشی خزرت اسنی شئید زکا دا دا اللہ دا معرفت دا اللہ دا پی جندو دا اللہ دا وحدانیت دا معرفت زید اللہ تی دا اور دے تتولعو چی ورخی جبال الافئدہ پزلو نماننے انہا بیشک داورد دی جہنم علیہم پدی جہنم یانو باندے مؤسودہ بنکڑی شیبوی دروازے داغے نامومنان بد گناہون دو وجنا العیاذ باللہ اللہ دے پناہی رکھ سوک لگا مدا و سوک ڈیر مدا پور کی آخر دا چی اخیرنے مومن بترا بار کی نبیہ بدی کافروں پسی دروازے بند نکڑے شی او دائی بگویو بی خونا با پیووالشی آگے کبا نرے سراخم پرینو خودشی چې پاغه کې دیل رناو نه لګي او چې ته هوارا دنه نشي. انها بیشک داور علیہم موسدا پدوی بانے داغے دروازے ببندی کڑی شوی. موسدا مانا و متبقا او مغلقا داغے دروازے ببندی کڑی شوی فی عمد ممددا پدا سے حال کی چدئی تڑلی شوی بوی پاغستنو ممددا اگدو اگدو کی اگدوگ دوستنو سر بیدئی تڑلی دروازے برابن دیوی او داستن مفسرین رکی پا منزلی ددا سی بوی لکه یو سڑے پا صندوق دوست بنے کی بن کی زن وقت یو سڑے کا تکلیف وی او دے دا سی او خوزی نو دا خوزی دلم یو راحت تے نو دے با خوزی دیم نش. اللہ دے پناہی را کی فی عمدن دا جار مجرور متعلق دے دیو فیل محذوف سرا اے موفوقونا دیب تڑلی شیوی فی عمدن پاغستنو ممددا اگدو اگدو کی. یادا مانا علماء اکڑے دا اگدی اگدیستنے بھئی ناغا اگدو اگدوستنو پشکل کی دا جہنم پا دروازو بیخون بوالش لکہ دنیا کے خلق دروازہ مضبوط ہے سو کو لدستن اڑام ورکی سو کو سرستن دا سے ادھر میخون پہ ہوئے نو داستنے با پا منزلی دا میخون ہوئے او دا سی بولی کئی وی دا دا دی اغا ناومیدی دا کئی چو لوی چی بس اس با دروازہ کلاوی گینا او دا دا دروازو دا بندولو دا مضبط والی دا پارا. انہا بیشک داور علیہم موسودا پدوی بانی داغی دروازی با بندی کڑی شویوی فی عمد ممددا پاغستن اگدو اگدو کی پا اگدو دوستنو کی. او با دیویلی دینے کی دستنو نمرات اغات کڑائی دی او زنزیرو ندی یعنی دا دروازے ببندی کڑی شوی دروازہ خودی دا پارا بندی گی چوئی دا جیلیو نتخت فاللہوی دا تیخت دا پارا نا بل طرف لا فی عمد ممددا پستنو اگدو اگدو کے وی اغستنی سری لاسو کے زنزیرو نوی پخپو کے بیڑائی وی رضای خوزی دے بنش. نو دا عمد نہ مراد دے کے غات کڑے. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ان العمد الممددا اغلال فی عناقهم وقیل قیود فی ارجلهم پسوٹنو کی بتوکو نوی او پلاسنو کی زنزیرنا او پخپو کی ببیڑے وط کڑے وی. بسم اللہ.